जिन दर्शन गणित विज्ञान जैसा दर्शन है, काव्य की उसमें कोई जगह नहीं, वही उसकी विशिष्टता है। दो दो जैसे चार होते हैं, ऐसे ही महावीर के वक्तव्य। उन्हें समझने के लिए ठीक वैज्ञानिक की बुद्धि चाहिए। जैसे 100 डिग्री तक हम पानी को गर्म करें तो वो भाप बन जाता है, 100 डिग्री तक पानी गर्म हुआ कि भाप बनेगा ही। इस भाप के बनाने के लिए ना तो किसी की प्रार्थना करनी जरूरी है, ना किसी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। और अगर 100 डिग्री तक पानी गर्म ना हुआ तो लाख प्रार्थना करो, लाख आशीर्वाद लो, पानी पानी ही रहेगा, भाप न बनेगा। जैसे विज्ञान कहता है परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है, प्रकृति के नियम काफी है, पर्याप्त है। परमात्मा के होने से उन नियमों में कुछ जुड़ेगा नहीं। विज्ञान की एक मूलभूत धारणा है और वो है न्यूनतम सिद्धांत। जितने कम सिद्धांतों से काम चल सके उतना उचित है। चेष्टा तो विज्ञान की यही है कि अंततः एक ही सिद्धांत मिल जाए जिससे जीवन की सारी पहेली सुलझ सके। इसलिए गैर अनिवार्य को बिल्कुल जगह नहीं देना है। अगर 100 डिग्री गर्म करने से पानी भाप बन जाता है तो फिर पानी को भाप बनाने के लिए और किसी परमात्मा की जरूरत नहीं, और किसी की प्रार्थना भी व्यर्थ है। इस नियम को जिसने जान लिया वो अगर पानी को भाप बनाना चाहेगा तो बना लेगा। विज्ञान के हिसाब से परमात्मा हमारे अज्ञान का हिस्सा है, क्योंकि हम जानते नहीं जीवन के नियम को, इसलिए हम परमात्मा का नाम लेते हैं। तुमने देखा भी होगा, जब भी तुम कहते हो परमात्मा जाने तो तुम्हारा मतलब यह होता है कि कोई नहीं जानता। परमात्मा जाने का यह अर्थ नहीं होता कि परमात्मा जानता है, इतना ही अर्थ होता है कि तुम भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। जहां तुम्हें अपने अज्ञान को प्रकट करना होता है वहां तुम परमात्मा को ले आते हो, लेकिन इस ढंग से प्रकट करते हो कि लगता है जैसे कोई जानता है। परमात्मा जाने, इसमें तुमने ये भी छिपा लिया कि मैं नहीं जानता, और दूसरे के सामने ये बात ढांक दी, अज्ञान को छिपा लिया, प्रकट न होने दिया। विज्ञान कहता है जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है परमात्मा हटता जाता है, जिस दिन ज्ञान पूरा हो जाएगा परमात्मा शून्य हो जाएगा। महावीर की भी ऐसी ही दृष्टि है, इसलिए महावीर ने परमात्मा को इंकार किया प्रार्थना को इंकार किया, शुद्ध जीवन के गणित को समझने की कोशिश की। आदमी बंधन में तो कारण होंगे, अगर आदमी को बंधन मुक्त होना है तो उन कारणों को अलग करना होगा, बस इतना सीधा साफ। और सब आकांक्षाएं अपेक्षाएं अपने आप को भुलाने के उपाय। कोई तुम्हें बंधन में डाला नहीं है, कोई तुम्हें मुक्त करने ना आएगा। जीवन के सीधे नियम का तुम उपयोग नहीं किए इसलिए बंधन में पड़ गए हो, उपयोग कर लोगे बंधन के बाहर हो जाओगे। जैसे कोई आदमी संभल के चलता हो तो गिरता नहीं, जो आदमी गिर जाता है उससे हम कहते हैं संभल के चलो। संभल के चलने का क्या अर्थ होता है? संभल के चलने का अर्थ होता है जमीन की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, उसका ध्यान रख के चलो। अगर इर्छे तिरछे चले गिरोगे, वही गुरुत्वाकर्षण का नियम जो तुम्हें चलाता है संभालता है, जिसके बिना चल ना सकोगे, अगर उसके विपरीत गए तो गिरोगे, हाथ पैर तोड़ लोगे, फिर कभी चल ना पाओगे। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझ लो और अपने और उस नियम के बीच एक संगीत का संबंध बना लो, इतना ही धर्म है। महावीर धर्म की परिभाषा करते हैं, जीवन के स्वभाव सूत्र को समझ लेना धर्म है, जीवन के स्वभाव को पहचान लेना धर्म है, स्वभाव ही धर्म है। ये सूत्र ऐसे ही सीधे साफ है। पहला सूत्र, मग्गो मग्ग फलम तिया दुविहम जिन सासने समक खादम मग्गो खलु समत्तम मग्ग फलम होई निवानम। जिन शासन में मार्ग तथा मार्ग फल इन दो प्रकारों से कथन किया गया है, मार्ग है मोक्ष का उपाय और फल है निर्वाण। मार्ग और मार्ग फल, बस महावीर के सारे वचन इन दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, कारण और कारी। ऐसा करो तो ऐसा होगा, बस इतनी दो सरणियों में महावीर के पूरे कथन बांटे जा सकते हैं। कुछ कथन हैं जो बताते हैं क्या करो, और कुछ कथन हैं जो बताते हैं कि फिर क्या होगा। अगर जहर पी लो तो मृत्यु होगी, अगर अमृत को खोज लो तो अमृत को उपलब्ध हो जाओगे। परिणाम कारण के पीछे ऐसे ही चला आता है जैसे तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया चली आती। तो करना क्या है? न प्रार्थना, न पूजा, न मंदिर, न पाठ, क्योंकि इनसे कुछ भी ना होगा, इनसे कारण का कोई संबंध नहीं। ये तो ऐसे ही है जैसे वर्षा नहीं हो रही और कोई यज्ञ कर रहा है, इसका कुछ लेना देना नहीं। यज्ञ से कोई कारणकारी का संबंध नहीं वर्षा से, कि कोई बीमार पड़ा है और तुम ताबीज बांध रहे हो, ताबीज से और बीमारी का कोई कारण का संबंध नहीं। इलाज करो, बीमारी के रोगाणु है उनसे मुक्त होने की व्यवस्था करो। ताबीज से रोगाणु डरेंगे ना और न मुक्त होंगे और न तुम उनसे मुक्त हो सकोगे। महावीर कहते हैं जीवन में दुख है तो तुम ठीक ठीक कारण खोजो। दुख से तुम बचना चाहते हो ये तो हमें मालूम, लेकिन सिर्फ बचने की आकांक्षा से बचना सकोगे। और दुख से तुम बचना चाहते हो इसलिए कोई भी कुछ बता देता वही करने लगते हो, इससे भी ना बच सकोगे। हो सकता है बताने वाले की भी आकांक्षा शुभ हो, खोजने वाले की भी आकांक्षा शुभ हो, लेकिन आकांक्षाओं से थोड़ी जीवन चलता है। जीवन चलता है सत्यों से, नियमों से। तो नियम को खोज लो, नियम के खोजते ही जीवन में क्रांति घटित होती। उस नियम की खोज को महावीर कहते हैं मार्ग। वही मार्ग पकड़ में आ जाए तो फिर परिणाम के लिए प्रार्थना भी करनी जरूरी नहीं, उतना भी समय खराब मत करना। क्योंकि जब तुमने आग जला दी और पानी गर्म होने लगा तो अब बैठ के प्रार्थना मत करना कि हे परमात्मा इसको भाप बना। अब किसी परमात्मा को बीच में लाने की जरूरत नहीं, अब तो पानी भाप बनेगा, ईंधन पूरा है, आग जल उठी है, पानी भाप बनेगा, अब इससे कोई रोक भी ना सकेगा, इस नियम के विपरीत कुछ घटना सकेगा। महावीर चमत्कार में नहीं मानते, कोई वैज्ञानिक बुद्धि का व्यक्ति नहीं मानता, चमत्कार कहीं ना कहीं धोखा होगा, क्योंकि नियमों का कोई अपवाद नहीं होता। अगर कोई आदमी हाथ से राख निकाल देता है तो कहीं ना कहीं कोई मदारी गिरी होगी, क्योंकि जीवन के नियम किसी का अपवाद नहीं मानते। जीवन के नियम व्यक्तियों की चिंता नहीं करते, निर्वैयक्तिक, सार्वभौम, उनसे अन्यथा होने का उपाय नहीं। अगर कोई आदमी 60 डिग्री पे पानी को भाप बना दे तो या तो थर्मामीटर से धोखा दे रहा है या किसी तरह का आयोजन कर रहा है जिससे तुम्हें यह भ्रम पैदा होता है कि 60 डिग्री पे पानी भाप बन रहा है। पानी तो 100 डिग्री पर ही भाप बनेगा, उसने किसी तरह का भ्रम जाल रचा है। लेकिन चमत्कार जगत में नहीं होते। चमत्कार का तो अर्थ यह होता है कि जगत के नियम पक्षपात करते, किसी एक आदमी की मान के कुछ उल्टा भी कर देते, किसी दूसरे की मान के नियम में शिथिलता कर देते, किसी तीसरे पर नाराज हो जाते, जिस पर प्रसन्न है 60 डिग्री पर पानी भाप बन जाता है, जिस पर नाराज है उस पर 150 डिग्री पर भी भाप नहीं बनता। मगर महावीर कहते हैं पानी 100 डिग्री पर भाप बनता है, नियम न नाराज होते न प्रसन्न होते, नियम निर्वैयक्तिक है, इसको ख्याल में लेना। परमात्मा व्यक्ति है, तो जब भी हम परमात्मा की बात करते हैं हमारे मन में संभावनाएं उठने लगती हैं कि अगर खूब प्रार्थना करें, खूब स्तुति करें, खूब समझा बुझा लें तो जो दूसरे के लिए नहीं हुआ है वो हमारे लिए हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति के आते ही लगता है फुसला लेंगे, राजी कर लेंगे, समझा लेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, सहानुभूति पैदा कर लेंगे, करुणा मांगेंगे, आखिर परमात्मा दयालु है, तो खूब रोएंगे तो दया उठेगी। लेकिन महावीर कहते ऐसे तुम किसी और को धोखा नहीं दे रहे, अपने को ही धोखा दे रहे हो। ऐसी चेष्टाएं व्यर्थ और इनमें गमाया गया समय तुमने व्यर्थ ही गमाया, मार्ग को खोज लो। महावीर का जोर मार्ग पर है, परमात्मा के सहारे पर नहीं, परमात्मा के आलंबन पर नहीं। यही तो सारे विज्ञान की दृष्टि। विज्ञान कहता है कहीं कुछ घट रहा है, हमें आज पता ना हो क्यों घट रहा है, लेकिन जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन फिर घटाने की शक्ति हमारे हाथ में आ जाएगी। और जब तक हमें पता नहीं तब तक बेहतर है कि हम कहें कि हमें मालूम नहीं। तो महावीर के अधिक वचन तो मार्ग सूचक है और कुछ वचन फल सूचक है। ऐसा पूरा जिन शासन दो हिस्सों में विभाजित है। आइंस्टीन भी इससे राजी होगा, प्लांक भी इससे राजी होगा, रसल भी इसमें भूल चूक ना निकाल पाएगा। इसलिए महावीर के वचनों में या जैन शास्त्रों में तुम्हें कहीं काव्य न मिलेगा, काव्य का चमत्कार न मिलेगा। पढ़ोगे तो रूखे सूखे लगेंगे, ठीक गणित की किताबें हैं, ज्यामिति, आध्यात्मिक ज्यामिति, अंतरात्मा के संबंध में ज्यामिट्री खड़ी की है। तो उपनिषदों में जैसा सौंदर्य है, कृष्ण के वचनों में जैसा रस है, वैसा महावीर के वचनों में नहीं। गणित को गाया नहीं जा सकता, गणित को गाओ तो गणित बिगड़ जाता है, क्योंकि गाने के लिए कुछ गैर गणित भीतर लाना पड़ता है। इसलिए तो हम कवि से कभी तार्किक होने की अपेक्षा नहीं करते, और कवि अगर सपनों की बात करे तो हम उसे क्षमा करते, और कवि अगर मन गणित बातों में घूमे तो हम कहते हैं कवि है, कविता है। लेकिन गणितज्ञ से हम दूसरी अपेक्षा करते, गणितज्ञ से हम चाहते हैं सीधी साफ रेखा हो, शुद्ध रेखा हो, जिसमें कुछ भी गणितज्ञ ने अपने भाव के कारण न डाला हो, केवल सत्य का प्रतिफलन हो, शुद्ध सत्य का प्रतिफलन हो, सजावट न हो, श्रृंगार न हो। इसलिए महावीर के वचन जैसे महावीर नग्न है, वैसे ही महावीर के वचन भी नग्न है, उनमें कोई सजावट नहीं, जैसा है वैसा कहा है। और जिनके पास वैज्ञानिक बुद्धि है उनको महावीर पर बड़ी श्रद्धा पैदा होगी, उनको महावीर के साथ बड़ा संबंध जुड़ जाएगा। मार्ग तथा मार्ग फल इन दो प्रकार से कथन किया है, मार्ग मोक्ष का उपाय और उसका फल मोक्ष या निर्वाण। मोक्ष या निर्वाण शब्द को समझ लेना चाहिए। मोक्ष शब्द बड़ा अनूठा है। भारत के बाहर की किन्हीं भाषाओं में मोक्ष के पर्यायवाची कोई शब्द नहीं। स्वर्ग है सभी भाषाओं में, लेकिन मोक्ष भारत के बाहर की किन्हीं भाषाओं में नहीं, क्योंकि मोक्ष की धारणा ही किसी और देश में पैदा नहीं हुई। उतनी ऊंचाई तक, उतनी गहराई तक मनुष्य की चिंतना और ध्यान गया नहीं कहीं और। मोक्ष का अर्थ होता है जहां सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। स्वर्ग का अर्थ होता है जहां सुख है, भरपूर सुख है। स्वर्ग का अर्थ होता है जो हम चाहते हैं वही है, जैसा हम चाहते हैं वैसा है, हमारी चाह का परिपूरक है, हमारी चाह को भरता है, हमारी चाहत के अनुकूल जहां सब हो रहा है वहां स्वर्ग है। तो जहां हमारी चाह पूरी होती वहां क्षण भर को हम भी स्वर्ग में हो जाते हैं। नरक का अर्थ है जहां सब हमारी चाह के विपरीत हो रहा है, जो हम चाहते हैं ठीक उससे उल्टा हो रहा है, जिस जिससे हम बचना चाहते हैं वही वही हो रहा है। नरक और स्वर्ग सारी दुनिया की भाषाओं में है। मोक्ष बड़ा अनूठा शब्द है। मोक्ष का अर्थ है न तो हमारी अब कोई चाह है, न हमारी कोई पसंद है, क्योंकि महावीर कहते हैं जब तक चाह है तब तक बंधन रहेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि तुम सोने के बंधन बना लो, लोहे की जंजीरें तोड़ डालो और सोने की जंजीरें ढाल लो, और ये भी हो सकता है उन जंजीरों पर हीरे मोती जड़ दो, वो प्यारे लगने लगे, वो इतने प्यारे हो जाएं कि आभूषण मालूम पड़े। बहुत से आभूषण जिन्हें तुम आभूषण समझते हो जंजीरें सिद्ध होते, और बहुत सी जंजीरें जिनका तुम्हें याद भी नहीं आती कि जंजीरें आभूषणों में छिप गई। तो महावीर कहते हैं सुख की आकांक्षा या सुख का मिलना भी जंजीर है, सोने की जंजीर है, दुख का मिलना लोहे की जंजीर है, लेकिन दोनों बांधते। तुमने ख्याल किया कभी तुम्हें एकाध क्षण को भी ऐसी चैतन्य की घड़ी आई जब न सुख की आकांक्षा है न दुख की? तब तुमने देखा कैसी मुक्ति अनुभव होती, सब सीमाएं समाप्त हो जाती, सब काराग्रह विलुप्त हो जाते, क्षण भर को तुम्हारे चेतना के आकाश में एक भी बादल नहीं रह जाता, निरभ्र आकाश, अनंत आकाश। जैसे ही उठी आकांक्षा बादल घेरे, अंधेरा छाया, आकाश तो खो गया, बदलियां रह गई, धुएं के बादल रह गए। कभी क्षण भर को भी अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाता हो जब न सुख की इच्छा है न दुख की, कोई इच्छा नहीं, तुम अनिच्छा में बैठे हो, उसी घड़ी को महावीर सामायिक कहते। तुम संसार के बाहर हो, क्योंकि महावीर के हिसाब में संसार का अर्थ है चाहे के भीतर होना, चाह से भरे होना, संसार में होना। फिर तुम चाहे कोई भी करो, चाहे पृथ्वी के धन की हो, चाहे स्वर्ग के धन की हो, चाहे तुम पुण्य की आकांक्षा करो, लेकिन कोई भी आकांक्षा है, चाहत जारी है और तुम संसार में हो। ऐसी भी घड़ियां हैं चैतन्य की जब कोई चाह नहीं, जब तुम हो निपट अकेले शुद्ध, कोई धुएं की रेखा भी भीतर नहीं। उस क्षण में तुम कहां होते हो, उस क्षण में तुम शरीर के भीतर होते हो? नहीं, उस क्षण में शरीर की स्मृति खो जाती, तुम विदेह हो जाते, क्योंकि शरीर से हमारा संबंध चाह का संबंध है। उस क्षण में तुम शरीर में नहीं होते, उस क्षण में तुम पृथ्वी पर नहीं होते, उस क्षण में तुम स्थान में नहीं होते, उस क्षण में तुम समय में भी नहीं होते, उस क्षण में तुम अचानक किसी दूसरे ही लोक में प्रवेश कर गए, पार का लोक। जल्दी ही तुम लौट आओगे, क्योंकि उस पार के लोक में जीने की, उस ऊंचाई पर जीने की तुम्हारी क्षमता नहीं, उस ऊंचाई पर श्वास लेने की तुम्हारी कुशलता नहीं, उन ऊंचाइयों पर उड़ने की अभी तुमने आदत नहीं डाली, अभ्यास नहीं किया है। इसलिए कभी कभी क्षण भर को जब चाह छूट जाती है, तब तुम एकदम मुक्ति अनुभव करते हो। ऐसे ही तो पहली दफा आदमी को मोक्ष का ख्याल उठा होगा कि जो क्षण भर को हो सकता है वो सदा को क्यों ना हो। जो एक क्षण को चेतना में कभी कभी झलक जाता है, वो सदा के लिए चेतना का स्वभाव क्यों ना बन जाए। मोक्ष का अर्थ है जहां चेतना की कोई चाह नहीं, जहां चाह नहीं वहां संसार में कोई राह नहीं। चाह राह बनती, संसार में ले आती, क्योंकि जहां चाह आई वहां वस्तुओं का संसार आया। तुमने कुछ चाहा, तुम्हारी आंख दूर गई, पर पे पड़ी, तुम बंधे, तुम उलझन में पड़े, और जिसने सुख चाहा उसे दुख मिला। ये तो हमारा सबका अनुभव है, सभी ने सुख चाहा है, मिला कहां? चाहा तो सभी ने सुख है, पाया सभी ने दुख है। इसे तुम कब देखोगे, कब जागोगे कि चाहे तो कुछ और होती है, मिलता कुछ और है। तो महावीर कहते हैं ये जीवन का आधारभूत नियम है कि जो सुख चाहेगा वो दुख पाएगा। सुख की चाह में ही दुख छिपा है, इसे समझो। पहला, सुख वही चाहता है जो दुखी है, एक बात, क्योंकि तुम वही चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं। जो तुम्हारे पास है तुम क्यों चाहोगे? जो तुम्हारे पास है ही उसकी तो चाह खो जाती, जो नहीं है उसकी ही चाह पैदा होती। अभाव चाह को जन्माता है, अभाव जन्मदाता है। तो जिस आदमी ने सुख चाहा, एक बात तो उसने ये बताई कि वो दुखी, फिर जिस आदमी ने सुख चाहा उसने दूसरी बात भी बताई कि अगर ये न मिला तो मैं और दुखी हो जाऊंगा, विषाद घेरेगा, असफलता हाथ लगेगी। और जैसे ही उसे यह ख्याल आया कि अगर ये न मिला तो मैं और दुखी हो जाऊंगा, विषाद होगा मेरे जीवन में, उद्विग्न हो जाऊंगा, हारा हुआ, थका हुआ, पर पराजित, भय समाया, भय आया। ये आदमी वैसे ही दुखी था, इसने सुख की चाह करके और दुख बुला लिया, और भयभीत हो गया। अब ये डगमगाते कदमों से सुख की तरफ चलता है। और सुख हम सदा बाहर मांगते हैं, किसी स्त्री से मिलेगा, किसी पुरुष से मिलेगा, धन से मिलेगा, पद से मिलेगा, लेकिन पद से सुख का क्या संबंध है? तुम कितनी ऊंची कुर्सी पर बैठते हो उससे सुख का क्या संबंध है? तुम कितने बड़े मकान में हो इससे क्या सुख का संबंध है? सुख का मकान के बड़े और छोटे होने से कहीं भी तो कोई संबंध नहीं, क्योंकि सड़क पर खड़े भिखारी भी कभी सुखी देखे गए? महावीर खुद ही ऐसे भिखारी थे, और कभी महलों में सम्राट भी दुखी देखे गए। तो दुख और सुख का संबंध स्थितियों से तो मालूम नहीं पड़ता, परिस्थितियों से तो मालूम नहीं पड़ता, कुछ भीतरी दशाओं से जुड़ा है। तो जब भी तुमने बाहर मांगा, गलत जगह मांगा, और मांग मात्र बाहर की होती, भीतर तो मांगोगे किससे, मांगोगे क्या? वहां तो कुछ भी नहीं, शून्य आकाश है, वहां तो कोरापन है, वहां तो तुम मुट्ठी बांधना चाहोगे तो बंधेगी नहीं, बंध भी जाएगी तो हाथ में कुछ ना आएगा। आकाश को कौन मुट्ठी में बांध सका है? आत्मा को भी कोई नहीं बांध सका है। तो भीतर तो कुछ पकड़ में आता नहीं, बाहर पकड़ में चीजें आ जाती, तो हम सोचते हैं बाहर होगा, ऐसे बाहर दौड़ते हैं जहां नहीं। फिर एक ना एक दिन स्वप्न टूटता है और पता चलता है यहां नहीं, हम महादुखी हो जाते। उस महादुख से और बड़े सुख की आकांक्षा पैदा होती, क्योंकि जितने हम दुखी होते हैं उतनी ही तीव्र आकांक्षा होती है कि जल्दी करो, मौत करीब आई जाती है, सुखी होना। ऐसा एक दुष्ट चक्र है, दुख में से सुख की आकांक्षा निकलती है, सुख की आकांक्षा में से और बड़ा दुख निकलता है। तो महावीर कहते हैं जिसने छोड़ा है उसने सिर्फ दुख को ही नहीं छोड़ा, उसने सुख को भी छोड़ा है। उसने नरक का ही त्याग नहीं किया, वो तो सभी करते हैं, उसमें कौन सी कुशलता है, उसमें कौन सी मेधा है। दुख से कौन नहीं बचना चाहता, सभी बचते, उसमें कौन सी बुद्धिमानी है, उसमें कौन सी विशेषता है। लेकिन जिसने गौर से देखा, समझा, जीवन की परतों को उघाड़ा, रहस्य को पहचाना, गणित का सूत्र समझ में आ गया उसे कि दुख की सारी चाल यही है कि वो तुम्हें सुख का आश्वासन देता है और भरमा लेता है। तुम सुख के आश्वासन में दुख के पीछे चले जाते हो, भटक जाते हो। मिलता दुख है, चाहते सदा सुख हो। जो जागा इस अनुभव में उसने सुख नहीं चाहा, और जिसने सुख नहीं चाहा उसके जीवन से दुख विदा होने लगे, क्योंकि बिना सुख की चाह के दुख निर्मित नहीं हो सकते। थोड़ा सोचो, जिस आदमी ने सफलता नहीं चाही उसे तुम विफल कैसे करोगे, और जिसने कभी जीतना नहीं चाहा उसे तुम हराओगे कैसे, और जिसने कभी धनी होने के पागलपन में अपने को नहीं लगाया उसे तुम निर्धन कैसे कर पाओगे, और जिसने तुमसे सम्मान नहीं मांगा तुम उसका अपमान कैसे करोगे, करोगे कैसे, उपाय कहां है, उसने तुम्हें सुविधा कहां दी। जिसने सम्मान चाहा उसे तुम अपमानित कर सकते हो, जिसने धन चाहा उसकी चाह में ही वो निर्धन हो गया, जिसने जीत चाही उसने पराजय के ढेर लगा लिए। इसलिए महावीर कहते हैं मोक्ष का अर्थ है इस अनुभव को तुम्हारे जीवन की स्थिर दशा बना लेना कि न सुख की चाह है, न दुख की चाह है, न नरक न स्वर्ग, कोई चाह नहीं, अचाहे की दशा मोक्ष है। तो ये तो परिणाम है मोक्ष। मोक्ष यहां घट सकता है, ऐसा मत सोचना जैसा कि साधारणतः लोग समझते हैं कि मोक्ष मरने के बाद घटता है। जिसको जीते जी नहीं घटा उसे मरने के बाद भी नहीं घटेगा। पहले तो मोक्ष जीवन में उतरता है, इसलिए व्यक्ति पहले जीवन मुक्त होता है, जीते जी मुक्त होता है। फिर जो जीते जी मुक्त हो गया वो तो मरने के बाद भी मुक्त रहेगा। मुक्ति एकमात्र संपदा है जिसे मृत्यु नहीं छीन पाती, और सारी संपदाएं मृत्यु छीन लेती। इसलिए महावीर कहते हैं अगर तुम थोड़े भी बुद्धिमान हो, थोड़ा हिसाब तो करो, गणित तो बिठाओ, तुम जो इकट्ठा कर रहे हो वो सब मौत छीन लेगी। पहले तो कर ना पाओगे, कौन कब कर पाया, और अगर किसी तरह कर भी लिया तो जब तक तुम कर पाओगे मौत द्वार पे आ जाएगी, करोगे तुम छीन लेगी मौत। ये कैसी नासमझी कर रहे हो, उसे कमा लो जिसे मौत ना छीन सकती हो। मुक्त दशा चैतन्य की अचाह की दशा, चैतन्य का निरभ्र आकाश जिसमें कोई चाह के बादल नहीं, फिर मौत कुछ भी न कर पाएगी। मौत एक जगह जाके हारती है वो मोक्ष, और सभी चीजों पे जीत जाती। अब इसे समझना, हमारी जीवन की भी आकांक्षा है इसलिए मौत जीत जाती। जीवेश्वर हम जीना चाहते हैं, हर हाल जीना चाहते, हर शर्त पूरी करने को राजी है, लेकिन जीना चाहते। सड़ते हों, गलते हों, मरते हों, खाट पे पड़े हों, अस्पतालों में लटके हों, उल्टे सीधे हाथ पर बंधे हों, लेकिन जीना चाहते, मरना नहीं चाहते। कैसी भी हालत में आदमी पड़ा हो और उससे पूछो मरना चाहते हो, वो इनकार करेगा। तुम चकित हो गए, बहुत से लोग कहते हैं कि अब तो भगवान उठा लो, वो भी मरना नहीं चाहते, वो भी कहने की बातें कर रहे हैं। मेरा एक मित्र मरना चाहता था, आत्महत्या करना चाहता था। उसके पिता बहुत घबरा गए, इकलौता बेटा था और अकेली मुझसे उसकी दोस्ती थी, तो वो मुझे बुलाने आए। तो मैंने कहा घबराओ मत, मैं उसे भली भांति जानता हूं, चिंता ना करो। पर वो बोले कि चिंता होती है, उसने दरवाजा बंद कर लिया है, और अगर दरवाजे पे खटका भी करो तो वो चिल्लाता है कि मैं मर जाऊंगा, दरवाजा नहीं खोलूंगा। वो कुछ करना ले सिर में तोड़ दे, कुछ छुरी वगैरह ना छिपा रखी हो, कोई जहर वगैरह ना रखे हो, कोई गोलियां ना ले आया हो। और पिता वैद्य तो और भी डरे कि वो जहर तो हमारे घर में रहते ही, गोलियां भी हैं, दवाइयां भी हैं, वो कुछ लेना गया हो उठा के। तो मैं गया, भीड़ लगी थी, मोहल्ला इकट्ठा था। मैंने दरवाजे पे जाके कहा कि सुनो, मरना है तो इतना शोरगुल क्यों कर रहा है? शोरगुल जिसको जिंदा रहना उसको शोभा देता है, अब जिसको मरना ही है तो ये इतना क्या विज्ञापन? दरवाजा खोलो और मेरे साथ चलो, तुम्हें मरने की कोई ढंग से व्यवस्था जुटा देंगे। ये कोई ढंग चुन, अब जब मरना ही है तब वो मुझे तो धमकी दे नहीं सका कि मर जाऊंगा। अब उसी को समझ में ना आया तो उसने दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा तुम मेरे साथ आओ, नर्मदा पर चलेंगे, धुआंधार ले चलेंगे, वहां से तुम कौन जाने, चांद की रात है, जलप्रपात है, जब मर ही रहे हो जिंदगी में तो कुछ नहीं मिला, कम से कम मौत को ही सुंदर बना लो। उसने मेरी तरफ बड़ी गौर से और हैरानी से देखा, क्योंकि जो भी आए थे वो सब समझा रहे थे दरवाजे के बाहर कि बेटा मरना मत, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। एक लड़की से उसका प्रेम था, उस लड़की ने विवाह करने से इंकार कर दिया था, तो लोग समझा रहे थे उससे अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, उसने रखा क्या है, तू घबराता क्यों? मगर वो जिद पकड़े हुए था। मैं उसे घर ले आया और मैंने कहा कि रात तुझे जो भी कर रहा हूं, क्यों ये आखिरी रात, कोई फिल्म देखनी, कोई मिठाई खानी, कुछ आखिरी पत्र वगैरह लिखना, कुछ भी तुझे करना हो तो बोल, क्योंकि फिर मौका नहीं रहेगा। और 2 बजे रात हम उठेंगे और चल पड़ेंगे, तो कौन जाना, हम विदा कराएंगे। मित्र का कर्तव्य है कि जो असमय में काम आए वही मित्र। अब इस वक्त तेरे कोई काम नहीं आ सकता। वो सुनता था मेरी बात, बड़े बड़े क्रोध से देखता था, बोलता भी नहीं था कुछ। 2 बजे रात का अलार्म भर दिया, दोनों हम सो गए, बीच में अलार्म घड़ी रख ली। जैसे ही 2 बजे अलार्म बजा, उसने जल्दी से अलार्म बंद किया, मैंने उसका हाथ घड़ी पे पकड़ा, मैंने कहा अलार्म बंद नहीं कर सकते। वो एकदम बैठ गया और चिल्लाया कि तुम मेरे दुश्मन हो कि मेरे दोस्त, तुम मुझे क्यों मारने में लगे हो, क्या मुझे मरना ही पड़ेगा? मेरा कोई प्रयोजन नहीं, तुम मरना चाहो तो मैं साथ देता हूं, तुम जीना चाहो तो मैं साथ देने को तैयार हूं, मेरा काम साथ देने का है। तुम अगर मरने में सुख पाते हो तो मैं क्यों बाधा दूं? तुम फिर सोच लो, सुबह कहीं तुम बदल मत जाना, सूरज उगा देख के, फिर लोग भीड़ देख के, फिर तुम मौत की बात मत कर लेना। तुम तय कर लो, अगर मरना हो तो मर जाओ, अगर जिंदा रहना हो तो जिंदा रहो, फिर मरने की बात मत करो। वो आदमी अभी भी जिंदा है, वो मुझ पर बहुत नाराज, उसने शादी भी कर ली किसी दूसरी स्त्री से, अब तो बच्चे भी हैं उसके। और कभी मैं जा गया उस गांव दोबारा तो उसको बुलाता हूं तो वो बड़े नाराजगी में आता है, वो प्रसन्न नहीं है, जैसे मैंने उसका कोई अहित किया, और मैं वही कर रहा था जो वो करना चाहता था। लोग कहते हैं कि मर जाएं अब तो, वो ये नहीं कह रहे कि मरना चाहते, भूल मत समझ लेना, वो तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जिंदगी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। ये कोई जिंदगी? इस मरने की चाह में ही जीवन की आकांक्षा है, इस मरने की चाह में भी और जीवन को चूस लेने का भाव है। वो ये कह रहे हैं कि अब जिंदगी में कुछ सार तो नहीं मालूम पड़ता, क्या फायदा जीने से, लेकिन फिर भी भीतर जीने की आकांक्षा, अन्यथा कौन किसको मरने से रोक सका है, कौन कब रोक सकता है। दुनिया के सरकारी कानूनों में अगर सबसे मूढ़तापूर्ण कोई है तो वो आत्महत्या के विपरीत कानून है, वो कुछ समझ के बाहर। सरकारों को ऐसे कानून नहीं बनाना चाहिए जिनको वो पूरा न करवा सकती। आत्महत्या का कानून कोई सरकार पूरा नहीं करवा सकती। जिसको मरना है उसे कोई कैसे रोक सकता है, थोड़ा सोचो तो। 100 में 99 लोग जो मरने की चेष्टा करते वो सिर्फ दिखावा करते, मरना नहीं चाहते। 100 में से 99 मरने की चेष्टा करके बच जाते, वो बचने का पहले इंतजाम कर लेते। आकांक्षा जीने की इतनी प्रगाढ़ है, और वो जो एक आदमी मर जाता है वो भी मरना चाहता था, इसमें संदेह। मर गया ये दूसरी बात, कुछ जरा जरूरत से ज्यादा इंतजाम कर गया, कुछ समझ ना पाया, 10 गोलियां लेनी थी 20 ले ली, कुछ भूल चूक गणित में हो गई। सोचती थी कि पत्नी पति सांझ घर आ जाएंगे, वो 2 दिन तक नहीं आए और रात पड़ी पड़ी मर गई। जो 100 में से 1 मर जाता है वो भी ऐसा लगता है कि भूल चूक से सफल हो गया। 99 तो सफल नहीं होते क्योंकि वो असफलता का इंतजाम पहले से कर लेते। मरने की चेष्टा उनकी कुछ घोषणा है जीवन के बाबत, वो किसी और तरह का जीवन चाहते, लेकिन जीवन नहीं चाहते ऐसा नहीं। जीवन तो चाहते ही है, और तरह का जीवन चाहते, इस जीवन से तृप्ति नहीं हो रही। वो इस जीवन के प्रति शिकायत कर रहे हैं मरने की कोशिश में, लेकिन कौन किसको रोक सकता है। मरना कोई चाहता नहीं, इसलिए कानून चलता है। अन्यथा मैं नहीं देखता कोई उपाय कि तुम कैसे किसी आदमी को रोक सकोगे मरने से। जिसको मरना है वो राह खोज लेगा। मौत तो व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको कोई राज्य छीन नहीं सकता। लेकिन कोई मरने नहीं चाहता, छीनने का सवाल ही नहीं। कभी कभी कोई भूल चूक से सफल हो जाता है, वो भी पछताता होगा मर के, कह रहे ये मैंने क्या कर लिया, ये जरा मैं अति कर गया, जरा 2 कदम ज्यादा उठा लिए, जरा 2 कदम कम उठाने थे। प्रेत होके वो भी पछताता होगा। महावीर कहते हैं चूंकि जीवेश्वर है इसलिए मौत तुमसे कुछ छीन पाती। जिस व्यक्ति की जीवन की आकांक्षा भी ना रही, इसका यह अर्थ नहीं कि उसको मरने की आकांक्षा पैदा हो जाती, क्योंकि जिसको जीवन की आकांक्षा न रही उसे मरने की आकांक्षा कैसे पैदा होगी। वो तो जो है उसे स्वीकार कर लेता है, जीवन तो जीवन मौत तो मौत। उसने अपनी आकांक्षाओं को आरोपित करना बंद कर दिया, जो तथ्य स्वीकार कर लेता है, अभी जी रहा है तो जी रहा है। क्षण भर बाद सांस बंद हो गई तो वो चुपचाप बंद कर लेगा, वो एक दफा ज्यादा सांस लेने की चेष्टा ना करेगा। हाँ, मरने के पहले मरेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें भी जीवेश्वर आकांक्षा चाह का हिस्सा होता है। मुक्त पुरुष वही है जिसके भीतर से अब जीवन की भी आकांक्षा नहीं रही, फिर मौत कोई परिणाम नहीं ला पाती। और जहां मौत व्यर्थ हो जाती है वही कसौटी है कि तुमने परम जीवन को जाना। उस परम जीवन का नाम महावीर मोक्ष रखते या निर्वाण। लेकिन बुद्ध और महावीर दोनों ने निर्वाण शब्द का उपयोग अलग अलग अर्थों में किया है। बुद्ध के निर्वाण का ठीक वही अर्थ होता है जो दिए के बुझने का होता है। दिए को फूंक के बुझा देते हैं, उसको हम कहते हैं दिए का निर्वाण हो गया। महावीर के निर्वाण शब्द का अर्थ अलग है क्योंकि उनकी जीवन दृष्टि अलग है। महावीर कहते हैं दिया नहीं बुझता, दिया तो बुझेगा ही नहीं कभी, ये ज्योति तो सदा रहने वाली है। सिर्फ दिए की ज्योति से धुआं नहीं उठता। वाण का अर्थ होता है वासना, निबान का अर्थ होता है वासना रहित हो जाना। तुमने देखा ईंधन जलाते हो, लपटें भी उठती हैं, धुआं भी उठता है। अगर ईंधन गीला हो तो धुआं बहुत उठता है, अगर ईंधन सूखा हो तो कम उठता है। अगर ईंधन बिल्कुल सूखा हो तो धुआं उठ ही नहीं सकता, क्योंकि धुआं आग के कारण नहीं उठता, लकड़ी के गीलेपन के कारण उठता है, लकड़ी के कारण नहीं उठता, वो जो लकड़ी में पानी छिपा है उसके कारण उठता है। तो महावीर कहते हैं कि जब ऐसी सूखे ईंधन जैसी व्यक्ति की चेतना हो जाती जिसमें वासना का कोई गीलापन नहीं रहा, सूख गई पोर पोर, वासना मात्र सूख गई, हरी वासना जरा भी ना रही, तब लपट तो उठती लेकिन धुआं नहीं उठता। उस निर्धूम लपट का नाम निर्वाण, वासना के गिर जाने का नाम निर्वाण। बुद्ध के हिसाब से तो आत्मा के मिट जाने का नाम निर्वाण, महावीर के हिसाब से वासना के मिट जाने का नाम निर्वाण। मार्ग है उपाय, मोक्ष है फल, और इन दो बातों में महावीर कहते हैं सारी बात हो गई। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा तप को जिनेन्द्र देव ने मोक्ष का मार्ग कहा है। शुभ और अशुभ भाव मोक्ष के मार्ग नहीं है, इन भावों से तो नियमता कर्म बंद होता है। फिर मार्ग क्या है? दर्शन, नान चरित्राणि, दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप, ये शब्द बड़े बहुमूल्य। महावीर का सारा नवनीत इन तीन शब्दों में, त्रिरत्न दर्शन ज्ञान चरित्र में समाया हुआ है। दर्शन का अर्थ है देखने की क्षमता, दृष्टा, साक्षी। ज्ञान का अर्थ है साक्षी को जो दिखाई पड़ता है, दृष्टा के जो अनुभव में आता है, और चारित्र का अर्थ है जो जागा, जिसने देखा, जिसने जाना, उस जानने के कारण जो जीवन में उतर आता है। तो पहली तो घटना घटती है साक्षी भाव में दर्शन की, दूसरी घटना घटती है बोध की, ज्ञान की, समझ में आया, तीसरी घटना घटती चारित्र की, क्योंकि जो समझ में आ गया उससे विपरीत करोगे कैसे? अगर तुम जैन मुनियों से पूछो तो वो अक्सर उल्टी व्याख्या कर रहे हैं, वो चरित्र को पहले रखते हैं, जबकि किसी सूत्र में महावीर ने चरित्र को पहले नहीं रखा, चरित्र को अंतिम रखा है, पहला दर्शन, फिर ज्ञान, फिर चरित्र। अगर जैन मुनि से पूछो तो वो कहता है चरित्र, पहले चरित्र को सुधारो, जब चरित्र सुधरेगा तो ज्ञान होगा। चरित्रहीन को कहीं ज्ञान हुआ है? और जब ज्ञान होगा तब कहीं दर्शन उपलब्ध होगा? उसने सारी बात उल्टी कर ली। लेकिन महावीर के शब्दों में कहीं भी चरित्र पहले नहीं आता, आ नहीं सकता। पहले तो मूर्छा तोड़नी जरूरी है, दर्शन यानी मूर्छा का टूट जाना, देखने की क्षमता आ जानी, आंख का खुल जाना। आंख खुली कि अनुभव में आना शुरू होता है कि क्या है सत्य। वो जो क्या है सत्य उसकी अनुभूति है, उसका नाम ज्ञान। तो ज्ञान शास्त्र से नहीं मिल सकता, इसलिए महावीर ने ज्ञान को दर्शन के बाद रखा है। ज्ञान तो मिल सकता है केवल ध्यान से, शास्त्र से नहीं। और चारित्र कभी भी अभ्यास करने से नहीं पैदा हो सकता, अभ्यास से तो जो पैदा होता है वो आदत है। चारित्र तो तब पैदा होता है जब तुम्हारे भीतर दृष्टि इतनी सघन होती है कि तुम उसके विपरीत नहीं चल पाते। मैंने सुना है एक बिच्छू ने एक केकड़े से कहा कि मुझे नदी के उस पार जाना है, मित्र पार करवा दो। उस केकड़े ने कहा तुमने मुझे ना समझ समझा है, बीच रास्ते में मेरी पीठ पे बैठे डंक मार दोगे, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। बिच्छू ने कहा, मालूम होता है तर्क में तुम बहुत कमजोर, तुमने ठीक तर्कशास्त्र का शिक्षण नहीं लिया। अरे ना समझ, जब मैं पीठ पे तेरी बैठा हूं और डंक मारूंगा तो तू डूबेगा, वो तो ठीक, मैं भी तो डूबूंगा, मैं भी तो मरूंगा, तो ये बात तर्क के विपरीत है, ऐसा मैं कैसे कर सकूंगा। तेरी ही मौत होती होती तो समझ में आ सकता था, तेरी मौत तो मेरी मौत भी बनेगी, इसलिए ये बात तर्क के अनुकूल नहीं है। केकड़े ने कहा, बात तो ठीक है, तर्क के बिल्कुल अनुकूल नहीं, आओ बैठ जाओ। बैठ गया पीठ पर बिच्छू, चल पड़े दोनों, और बीच मझधार में जो होना था हुआ, बिच्छू ने डंक मारा। जब डंक मारा और दोनों डूबने लगे तो मरते मरते केकड़े ने पूछा कि महानुभाव तर्क का क्या हुआ। उस बिच्छू ने कहा, तर्क का इससे क्या संबंध है, मेरा चरित्र। लोग जैसा जी रहे हैं वैसा जीने को मजबूर है, उनके पास दृष्टि ही वैसी जीने की है। तुम सोचते हो कोई आदमी शराब पीता है इसलिए मूर्छित है, असलियत और है, वो मूर्छित है इसलिए शराब पीता है। तुम सोचते हो एक आदमी मांसाहार करता है इसलिए हिंसक है, तुम गलत सोचते हो, वो आदमी हिंसक है इसलिए मांसाहार करता है। अगर तुमने ऐसा सोचा कि मांसाहार करने के कारण हिंसक है तो तुम्हारी चेष्टा यह होगी कि मांसाहार छुड़ा दो, मांसाहार तो छूट जाएगा। लेकिन अगर वो हिंसक होने के कारण मांसाहारी था तो हिंसा नहीं छूटेगी, फिर हिंसा नए मार्ग खोज लेगी, किसी और तरफ से हिंसक हो जाएगा, वो किसी और बहाने से हिंसा करेगा। ध्यान रखना, हम जैसे हैं वो हमारे भीतरी चित्त की अवस्था के कारण, बाहर से भीतर को नहीं बदला जा सकता, आचरण से अंतस नहीं बदला जा सकता, लेकिन अंतस बदल जाए तो आचरण तत्क्षण बदलना शुरू हो जाता है। महावीर का सूत्र बिल्कुल साफ है, दर्शन ज्ञान चरित्र, इन तीन को जैनों ने त्रिरत्न न कहा है, ये उनकी तीन मणियां हैं जिन पर मोक्ष का भवन निर्मित होता है, ये आधार है। और ये तीन रत्न जिसके पास है उसके पास सब आ गया, सारी संपदा सारे जगत की, त्रिलोक की सारी संपदा उसके पास आ गई। दर्शन उपलब्ध होता है जागरण से, अप्रमत्तता से, होश से। दर्शन का अर्थ तुम जैन दर्शन, हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन ऐसा मत समझ लेना, दर्शन का अर्थ फिलोसफी नहीं, दर्शन का अर्थ है देखने की क्षमता, तुम्हारी आंखों का निष्कलुष हो जाना, तुम ऐसे देख सको कि देखने में तुम अपने भावों को मिश्रित ना करो, तुम निर्भाव से देख सको, तथस्थ, निष्पक्ष, निर्विकार, तुम अपने को बीच में न डालो, तुम अपने को बिना डाले देख सको, तो फिर तुम्हारे जीवन में दर्शन उपलब्ध होगा। क्रोध आए, क्रोध को गौर से देखना, क्रोध को रोक कर चरित्र निर्मित करने की कोशिश मत करना, क्रोध को गौर से देखना, इतने गौर से देखना कि तुम्हें क्रोध का सारा अर्थ समझने आ जाए, इतने गौर से देखना कि तुम क्रोध से पृथक और अलग साक्षी हो, ये तुम्हारी अनुभूति में आ जाए, इतने गौर से देखना कि क्रोध वहां पड़ा रह जाए वस्तु की तरह, तुम यहां दृष्टा की तरह खड़े रह जाओ, तुम्हारे दोनों के बीच का सेतु टूट जाए। दर्शन का अर्थ होता है सारे सेतुओं का टूट जाना, व्यक्ति अलिप्त खड़ा होकर देखता है, क्रोध है तो क्रोध को, काम है तो काम को, हिंसा है तो हिंसा को, प्रेम है तो प्रेम को, राग है तो राग को, अलिप्त भाव से देखता है, सिर्फ देखता है। जिसको कृष्णमूर्ति अवेयरनेस कहते, होश, जिसको बुद्ध ने सम्यक स्मृति कहा है, ठीक ठीक स्मृति, जिसको गुरजीएफ ने सेल्फ रिमेम्बरिंग कहा है, आत्मबोध, उसी को महावीर दर्शन कहते हैं। इधर दर्शन की क्षमता घनी होगी कि दर्शन से जो जो तुम्हें दिखाई पड़ेगा, वो जो दर्शन का सार इकट्ठा होने लगेगा वह है ज्ञान। तो एक तो ज्ञान है जो शास्त्र से मिलता है, और एक ज्ञान है जो जीवन के साक्षी भाव से मिलता है, उसको महावीर ज्ञान कहते हैं। पढ़ लोगे शास्त्र में, उससे क्या होगा। अक्सर ऐसा हुआ है, अहले दानिश आम है, कमयाब है अहले नजर, क्या ताज्जुब की खाली रह गया तेरा अयाग। अहले दानिश आम है, शास्त्रों के जानकार बहुत है, तथाकथित बुद्धिमान बहुत है, तथाकथित बुद्धिशाली बहुत है, कमयाब है अहले नजर, लेकिन जिनके पास दृष्टा की दृष्टि, अहले नजर, जिनके पास शुद्ध आंख देखने की क्षमता, ऐसे बहुत बहुत विरले। अहले दानिश आम है, कमयाब है अहले नजर, क्या ताज्जुब की खाली रह गया तेरा अयाग। अगर तुम्हारे जीवन की प्याली अमृत से बिना भरी रह गई तो कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि तुमने शास्त्रों से ही जीवन की प्याली को भरना चाहा। शास्त्रों से ही तुमने सोचा कि तुम बुद्धिमान हो जाओगे, तो अहले दानिश हो गए, तथा कथित बुद्धिमान हो गए, कंठस्थ हो गए सत्य, लेकिन कंठस्थ सत्य सत्य नहीं, मात्र थोथे सिद्धांत। प्राण कौन डालेगा उनमें, प्राण तो व्यक्ति को स्वयं डालने होते। इसे याद रखना, जिसे तुम पाओ वही सत्य है, जिसे तुमने नहीं पाया वो सत्य नहीं हो सकता, वो सत्य के संबंध में कोई सिद्धांत होगा। ऐसा ही समझो कि पाक शास्त्र पढ़ते रहो, इससे न तो भूख मिटेगी न जीवन पुष्ट होगा, रोटी पकानी पड़ेगी, आटा गूंथना पड़ेगा, चूल्हा जलाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, फिर रोटी पचानी पड़ेगी, रोटी भी बन जाए तो भी कुछ काम नहीं आती, जब तक कि पचाने की क्षमता ना हो, जब तक रोटी पचेना और लहू में रूपांतरित ना हो जाए, हड्डी मांस मज्जा ना बने, तब तक किस काम की। दर्शन की भट्टी में ज्ञान की रोटी पकती, और ज्ञान की रोटी को जब तुम पचाते हो, और ज्ञान की रोटी जब तुम्हारा खून मांस मज्जा बन जाती, तो चरित्र चरित्र आखिरी बात है। सबसे पहले तो शून्य आकाश में दर्शन घटता है, फिर दर्शन उतरता है तुम्हारी अंतरात्मा में, ज्ञान बनता है, फिर ज्ञान तुम्हारे जीवन में अनसंयुत हो जाता है, तब चरित्र बनता है। ये त्रिरत्न और तप, तप शब्द भी समझने जैसा है। तप का अर्थ अपने को दुख देना नहीं होता, तपस्वी का अर्थ अपने को सताने वाला नहीं, मैसोचिस्ट नहीं। तप का अर्थ होता है दुख आए तो उसे सहिष्णुता से स्वीकार करना। तब का अर्थ है दुख आए तो उसे दुश्मन की तरह धुतकारना नहीं, उसे भी मित्र की तरह स्वीकार कर लेना। साधारणता हम सुख को तो बुलाते हैं, दुख को धुतकारते। तब का अर्थ होता है सुख को तो बुलाना मत, आ गए दुख को स्वीकार कर लेना। तब हमसे ठीक उल्टी व्यवस्था है। अभी हम कहते हैं सुख आए, चिट्ठियां लिखते हैं सुख को कि आओ, निमंत्रण भेजते, और दुख को बिना बुलाया भी आ जाए, बिना बुलाया ही आता है, क्योंकि कौन दुख को बुलाता है। उसे हम धक्का देते हैं, बाहर निकालते हैं। तपश्चर्या का अर्थ है इस जीवन दृष्टि का ठीक उल्टा हो जाना। सुख को बुलाना नहीं, कोई निमंत्रण नहीं लिखना, और दुख आ जाए तो जो आ गया बिना बुलाए अतिथि देव है, उसको स्वीकार कर लेना। तो तप का अर्थ दुख पैदा करना नहीं है, लेकिन दुख जो तुमने जन्मों जन्मों में अर्जित किया है वो आएगा, उसके साथ क्या रुख अपनाओगे। तप एक रुख है, दृष्टि। तप ये कहता है मैंने दुख के बीज बोए थे, अब फसल काटने का वक्त आ गया तो मैं काटूंगा। ये फसल कौन काटेगा? दुख के बीज मैंने बोए थे तो फसल भी मुझे ही काटनी, तो अब रो रो के क्या काटनी, अब स्वीकार भाव से काट लेनी। इसे ख्याल रखना, नहीं तो भ्रांति क्या है कि जो लोग तपस्वी बनते हैं वो सोचते हैं अभी सुख को लिखते थे चिट्ठियां, आप दुख को लिखो, मगर चिट्ठियां लिखना जारी रहता है, बुलावा भेजते ही रहते। पहले सुख को पकड़ते थे, अब वो सोचते हैं दुख को पकड़ो। पहले सुख को न जाने देते थे, अब दुख जाने लगे तो वो कहते मत जाओ, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। लेकिन ये तो विकृति हो गई, ये तो रोग हो गया, ये तो पुराना रोग बदला तो नया रोग पकड़ गया। तप का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि जो आए दुख तो निश्चित हमने कमाया होगा, बिना कमाए कुछ भी आता नहीं, तो हमने किसी न किसी रूप में उसे बुलाया होगा, बिना बुलाए कुछ भी आता नहीं। हमने सुख मान के ही बुलाया होगा, लेकिन वो हमारी मान्यता भ्रांत थी। जिसको हमने सुख कहके पुकारा था वो दुख का नाम था। आ गया दुख, अब इसे स्वीकार कर लेना, इसे धक्के नहीं देना, इनकार नहीं करना, इसका भी साक्षी भाव रखना है। दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप, जिनेन्द्र देव ने मोक्ष के मार्ग कहे। शुभ और अशुभ भाव मोक्ष के मार्ग नहीं, ये बड़ी क्रांतिकारी बात है। शुभ और अशुभ भाव मोक्ष के मार्ग नहीं, इन भावों से तो नियमता कर्म बंद होता है। अच्छा करूं बुरा ना करूं, पुण्य करूं पाप ना करूं, ये शुभ भाव है। किसी को दुख न दूं सुख दूं, ये शुभ भाव है। मुझसे हिंसा ना हो अहिंसा हो, लोभ ना हो दान हो, क्रोध ना हो दया हो करुणा हो, ये शुभ भाव है। लेकिन महावीर कहते हैं मुझसे कुछ हो इसमें ही बंधन है। बुरे का तो बंधन होता ही है, भले का भी बंधन हो जाता है। लोभी तो बंधता ही है, दानी भी बंध जाता है, और पापी तो बंधता ही है, पुण्यात्मा भी बंध जाता है। यद्यपि पुण्यात्मा की जंजीरें सोने की होती। इसलिए महावीर कहते हैं शुभ और अशुभ भाव मोक्ष का मार्ग नहीं, दोनों से मुक्त होना है। अशुभ को तो छोड़ना ही है, शुभ को भी छोड़ना है। असाधु को तो छोड़ना ही है, साधु के भी पार जाना है। एक ऐसी दशा चाहिए जो सभी दशाओं का अतिक्रमण कर जाती हो, एक ऐसी दशा जिसका लगाव आग्रह किसी भी बात में ना हो। इन भावों से तो नियमता कर्म बंद होता है। दोस्तों के इस कदर सदमे उठाए जान पर, दिल से दुश्मन की शिकायत का गिला जाता रहा। अगर तुम गौर से देखो तो मित्रों ने इतने कष्ट दिए हैं कि अब दुश्मनों की क्या शिकायत करनी। महावीर कहते हैं अगर गौर से देखो तो शुभ आकांक्षाओं से ही पटा पड़ा है नरक का मार्ग, अशुभ आकांक्षाओं की तो बात ही छोड़ो, उनकी तो शिकायत क्या करनी। अगर कोई क्रोधी बंधन में पड़ा है तो ये तो स्वाभाविक है, लेकिन चेष्टा करके जो दया कर रहा है वो भी बंधन में पड़ जाता है, वहां भी अहंकार निर्मित होता है। दोस्तों के इस कदर सदमे उठाए जान पर, दिल से दुश्मन की शिकायत का गिला जाता रहा। शुभ ने ही इस बुरी तरह सताया है, अशुभ की तो शिकायत क्या करे। अपनों ने इस तरह सताया है कि परायों की तो बात ही क्या करे, उनकी शिकायत करने जैसी भी नहीं रही। तुमने देखा तुम्हारे शुभ भाव ने ही तुम्हें कितना सताया, प्रेम ने कितना सताया है, ये तो देखो। फिर घृणा की सोचना, तुम किसी के लिए अच्छा करना चाहते थे उसके कारण कितनी झंझट में पड़े हो, फिर तुम किसी के लिए बुरा करना चाहते थे उसकी सोचना। महावीर कहते हैं तुम अच्छा बुरा दोनों ही करने वाले नहीं हो, ऐसे साक्षी बन जाओ, वहां से मोक्ष का द्वार खुलता है। अच्छा और बुरा तो कर्म का ही मार्ग है और कर्म तो बांधता है। न शुभ न अशुभ दोनों के मध्य में संतुलित, छुरत से धारा निशिता दुरक्तिया, छुरे की तीक्ष्ण धारा की भांति, जिससे कोई पतले छुरे की धार पे चलता हो, ऐसा मार्ग है। शुभ को भी एक तरफ छोड़ देना, अशुभ को भी दूसरी तरफ छोड़ देना। संयमी का अर्थ है जो दोनों के मध्य चलने में कुशल हो गए, जो चुनाव नहीं करता, च्वाइसलेस, विकल्प रहित, निर्विकल्प चलता है, जो मध्य में संभल के चलता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं मध्यम अभियम, जो मध्य में है उसे कोई भय नहीं। इधर उधर हुए कि भय शुरू हुआ, जरा भी झुके बाएं जरा भी झुके दाएं तो भय शुरू हुआ, न तो वामपंथी और न दक्षिणपंथी, ठीक मध्य में जो अपने को संभाल ले। कठिन लगेगा क्योंकि हमें आसान लगता है, अशुभ छोड़ना है कोई हर्जा नहीं, शुभ को पकड़ लेंगे, क्रोध छोड़ना है छोड़ देंगे, करुणा को पकड़ लेंगे, लेकिन कुछ पकड़ने को तो होगा। पकड़ने की हमारी पुरानी आदत है, महावीर कहते हैं पकड़ ही संसार है, और सारी पकड़ का छूट जाना, मुट्ठी का खुल जाना ही मोक्ष। अज्ञानवश यदि ज्ञानी भी ऐसा मानने लगे कि शुद्ध संप्रयोग अर्थात भक्ति आदि शुभ भाव से दुख मुक्ति होती है, तो वह भी राग का अंश होने से पर समयरत होता है। महावीर भक्ति को भी बंधन का कारण कह रहे हैं। यदि अज्ञानवश तथाकथित बुद्धिमान आदमी भी ऐसा मानने लगे कि शुद्ध संप्रयोग शुद्ध भक्ति तो क्यों बांधेगी, तो वो भी गलत है। शुभ भक्ति से भी राग का ही अंश निर्मित होता है। महावीर का मार्ग संकल्प का मार्ग है, वहां भक्ति के लिए भी जगह नहीं, भगवान के लिए जगह नहीं, भक्ति के लिए तो जगह कैसे हो सकती। ऋग्वेद में ऋषि ने पूछा है कस्मै देवाय हविषा विधेन, किस देवता को हम अपनी पूजा अर्चना चढ़ाएं, किस देवता की उपासना करें। लेकिन महावीर कहते हैं जहां तक उपासना है वहां तक तो किसी दूसरे से बंधन हो जाएगा, पर समय रत दूसरे पे निर्भर हो जाओगे। परमात्मा होगा तो परतंत्रता होगी, और परतंत्रता होगी तो बंधन निर्मित रहेगा, तुम स्वतंत्र कैसे हो जाओगे, तुम परिपूर्ण मुक्त कैसे हो सकोगे। महावीर के हिसाब में परमात्मा का होना मोक्ष के विपरीत है, या तो मोक्ष हो सकता है या परमात्मा हो सकता है, अगर परमात्मा है तो मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा तो निरंकुश होगा, वो तो नियम के ऊपर होगा। महावीर कहते हैं नियम के ऊपर किसी का भी होना खतरनाक है, क्योंकि फिर उसकी मर्जी, जैसा हिंदू कहते हैं परमात्मा की लीला इच्छा ही उसने संसार बनाया, ये महावीर को बर्दाश्त के बाहर है। महावीर कहते हैं इसका तो अर्थ हुआ कि जो लोग मुक्त हो गए अगर परमात्मा की लीला हो जाए, इच्छा हो जाए, तो उनको वापस संसार में भेजा जा सकता है। तो ऐसे मोक्ष का तो कोई मूल्य ना रहा। अगर परमात्मा की मर्जी से संसार निर्मित होता है तो मोक्ष लेके भी हम क्या करेंगे? उसकी मर्जी जिस दिन बदल जाए, आज्ञा दे दे कि चलो मोक्ष खाली करो, संसार वापस लौटो। अगर खेल ही है और वो निरंकुश और उसका नियम के ऊपर है तो फिर व्यर्थ बात हो गई। महावीर पूछते हैं कि परमात्मा नियम के ऊपर है, नियम परमात्मा के ऊपर है? अगर नियम परमात्मा के ऊपर है तो परमात्मा परमात्मा नहीं, फिर नियम ही परमात्मा है। और अगर परमात्मा नियम के ऊपर है तो नियम सब बकवास, फिर नियम का क्या अर्थ? उसकी निरंकुश इच्छा है, जब वो चाहे जैसा कर दे। इसलिए महावीर कहते हैं अगर जगत में व्यवस्था चाहिए, अब तुम चकित होगे कि दृष्टियां कितनी मौलिक रूप से भिन्न हो सकती हैं। हिंदू कहते हैं अगर जगत में व्यवस्था चाहिए तो परमात्मा चाहिए, क्योंकि बिना परमात्मा के कौन व्यवस्था करेगा, अराजकता हो जाएगी। और महावीर कहते हैं अगर परमात्मा हुआ तो अराजकता हो जाएगी, क्योंकि फिर व्यवस्था कैसे समझेगी? अगर नियम के ऊपर कोई बैठा है जो नियम को भी तोड़ मरोड़ कर सकता है तो अव्यवस्था हो जाएगी। महावीर परमात्मा को उसी कारण से इंकार करते हैं जिस कारण से हिंदू स्वीकार करते हैं। और मोक्ष का अर्थ ही है कि एक ऐसी चित्त की दशा, एक ऐसे चैतन्य की दशा जिसको फिर वापस न लौटाया जा सके, अन्यथा इतने श्रम, इतनी तपस्या, इतनी चेष्टा से जो उपलब्ध हुआ है वो किसी परमात्मा के खेल की बात बन जाए तो थोड़ी जाती हो गई। जन्मों जन्मों की चेष्टाओं के बाद जिसे पाया जाता है उसे पाके अगर जरा सी उसकी मर्जी के बदलने से खोना पड़े तो वो उपलब्धि उपलब्धि के योग न रहे, फिर जगत एक पागलपन। शुद्ध संप्रयोग अर्थात भक्ति आदि शुभ भाव से दुख मुक्ति होती है, ऐसा अगर कोई मानता हो तो गलत मानता है, क्योंकि वह भी राग का अंश है। अगर भक्तों की बात सुने तो लगता भी है कि राग का अंश शुद्ध राग है, बड़ा श्रेष्ठ राग है, जरा भी दूषित नहीं है संसार से, लेकिन फिर भी राग तो है ही। उसके मजकूर के सिवा बेदार और कुछ बात खुश नहीं आती। भक्त कहता है भगवान की याद के सिवाय और कुछ बात में मजा नहीं आता, लेकिन इसका अर्थ तो साफ हुआ कि मजा अभी अपना नहीं, उसकी याद तो कहीं निर्भर है, पर है, अपने से बाहर है। शाम से आ रही है याद तेरी, जाम छलका रही है याद तेरी, झनझना सा रहा है साजे ख्याल, गीत से गा रही है याद तेरी। लेकिन भक्त वैसे ही शब्दों का उपयोग करता है परमात्मा के लिए जो वो प्रेसी के लिए करता है या प्रेमी के लिए करता है, फर्क नहीं मालूम पड़ता। ऐसा लगता है कि जो हमारा राग मनुष्यों के प्रति था उसी राग को हम परमात्मा की तरफ आरोपित कर देते। शाम से आ रही है याद तेरी, जाम छलका रही है याद तेरी, झनझना सा रहा है साजे ख्याल, गीत से गा रही है याद तेरी। ये हम प्रेसी के लिए भी कह सकते हैं और परमात्मा के लिए भी कह सकते हैं। इसलिए सूफियों के वचन दोहरे अर्थ किए जा सकते हैं, या तो तुम उनका अर्थ कर लो सांसारिक तो प्रेसी के लिए कहे गए, या अर्थ कर लो आध्यात्मिक तो परमात्मा के लिए कहे गए, लेकिन शब्द वही के वही है। उमर खयाम की रुबाइयां इसी तरह भ्रष्ट हुई। जिस व्यक्ति ने पहली दफा अनुवाद किया फिजराल ने अंग्रेजी में, उसने समझा कि ये मधु गीत है, शराब की प्रशंसा में गाए गए गीत है। लेकिन उमर खयाम शराब कहता है परमात्मा की याद को, उसकी स्मृति को, जिक्र को। और जिन साथियों की वो बात करता है वो वही परमात्मा है। और जिस मधु के ढालने की बात कर रहा है वो जीवन रस है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? सिद्धराज ने अनुवाद किया, उसने समझा ये सब प्रेसी साकी मधुशाला ये सब संसार के ही चीजें हैं, दोनों के लिए उपयोग हो सकते हैं। चलो छियाछी हो अंतर में तुम चंदा, मैं रात सुहागन चमक चमक उठे आंगन में। चलो छियाछी हो अंतर में, भक्त जो भाषा बोलते मीरा की भाषा चैतन्य की भाषा या कबीर की, उसमें कठिनाई मालूम होगी। कबीर कहते हैं मैं राम की दुल्हन हो गया। आखिर भाषा तो इसी जगत के रागात्मक शब्दों का उपयोग कर रही। मीरा कहती सेज को तैयार किया है, तुम कब आओगे? सेज को तैयार किया है, ये तो सुहागरात की ही बात हो गई। तो महावीर के कहने में सार्थकता भी है कि कितना ही शुद्ध राग हो जाए, कितना ही शुद्ध संप्राय, कितनी ही शुद्ध भक्ति हो, लेकिन उसमें स्वर तो संसार का ही होगा। शहर के वक्त मैं पीने से मुझको रोक मत नासे, कि सिजदे के लिए दिल में जरा सा सिदक लाना। अब सूफी कहते हैं कि हमें प्रार्थना के वक्त पीने से मत रोको, क्योंकि प्रार्थना के लिए थोड़ी सच्चाई लानी। अब बिना पिए कहीं सच्चाई हुई? बिना पिए तो आदमी झूठ और धोखे दिए चला जाता है। इसलिए तो शराबी की बातें सुनो, वो ज्यादा ईमानदारी की होती, वो सच बोलने लगता है। फिक्र ही ना रही झूठ बोलने की, झूठ याद कौन रखे? फायदा हानि लाभ कुछ भी ना रहा। शहर के वक्त मैं पीने से मुझको रोक मत ना से, हे धर्मगुरु मुझे प्रार्थना के समय शराब पीने से मत रोक, कि सिजदे के लिए दिल में जरा सा सिदक लाना। थोड़ी सी सच्चाई तो होनी चाहिए, नहीं तो प्रार्थना झूठी हो जाएगी। अब या तो हम समझ लें कि ये बाहर की शराब है, या हम समझ लें कि किसी भीतर की शराब है। लेकिन महावीर कहते हैं शराब शराब है, तुम इसे कितना ही ऊंचा उठाओ और कितने ही शुद्ध अंगूरों से निचोड़ो, शराब शराब है और नशा नशा है। ये किसी की सुंदर सूरत को देख के छा जाए, या ये परमात्मा के फूल और पक्षियों के गीत सुन के आ जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम्हारा राग अभी भी बाहर है। सुंदर स्त्री बाहर है, सुंदर पुरुष बाहर है, सुंदर फूल भी बाहर, और सुंदर परमात्मा का आकाश और चांद तारे भी बाहर है। राग का अंश होने से भक्ति भी पर समय रथ है, वो दूसरे में लगी, दूसरे में उत्सुक है, अपनी तरफ नहीं लौट रही, दूसरे की तरफ बह रही है, और दूसरा बंधन है। इसलिए महावीर भक्ति को भी जगह ना देंगे। और अगर हम भक्तों की बातें सुने तो महावीर की बात में सच्चाई भी मालूम पड़ती, निश्चित सच्चाई मालूम पड़ती, क्योंकि भक्त भगवान से ऐसी बातें करता है जिससे प्रेमी एक दूसरे से बातें करते, मान मनोवल भी चलती, रूठना मनाना भी चलता है, शिकवा शिकायत भी चलती। मुझको इस तर्जे तगाफुल पे खपा होना था, उल्टे तुम मुझ पे खपा हो, ये तमाशा क्या है? भक्त भगवान से कहता है मुझको इस तर्जे तगाफुल पे खपा होना था, तुम्हारे उपेक्षा भाव पे मुझे नाराज होना चाहिए, चिल्लाता रहता हूं तुम्हारी कोई उत्तर भी नहीं पाता। मुझको इस तर्जे तगाफुल पे खपा होना था, उल्टे तुम मुझ पे खपा हो, ये तमाशा क्या है? भक्त तो बात करता है, प्रार्थना करता है, बोलता है, रोता है, कभी कभी भगवान से नाराज भी हो जाता है, खफा भी हो जाता है, दो चार दिन प्रार्थना भी नहीं करता, बंद कर देता द्वार दरवाजे की, पड़े रहो, फिर मना भी लेता है। लेकिन महावीर कहेंगे ये सारा खेल तो कल्पना का ही है, ये तो राग का ही है। इसमें तो दूसरा अभी भी मौजूद है। माना कि शुद्ध हुआ, शुभ हुए, किसी को हानि नहीं हो रही, इससे लाभ ही हो रहा है, लेकिन फिर भी जहां तक लाभ हो रहा है वहां तक हानि भी जुड़ी, इसके भी पार जाना। महावीर के लिए भाव भी बंधन है, इसलिए महावीर का मार्ग शुद्ध निर्भाव का मार्ग है। जैन भी जैन मंदिरों में जो कर रहे हैं, महावीर लौटे तो नाराज होंगे, कहेंगे तुम ये क्या कर रहे हो, यही सब तो मैंने मना किया था, महावीर की मूर्ति के सामने बैठे साज श्रृंगार लगा के, कहे प्रभु महावीर से ही बातें चल रही। महावीर से बात चलाने का उपाय नहीं है। अगर महावीर की मानते हो, अगर महावीर के मार्ग को शुद्ध रखना है तो महावीर से बातें चलाने का उपाय नहीं। सच तो पूजा भी जैन धर्म में संभव नहीं हो सकती, प्रार्थना की कोई गुंजाइश नहीं, भक्ति का कोई मार्ग नहीं, लेकिन मंदिर बनते हैं, पूजा होती है, प्रतिमा खड़ी होती। बात असल ऐसी है कि जिन्हें भक्त होना चाहिए था वो अगर जैन घरों में पैदा हो जाते हैं तो वो क्या करें, खुद तो भक्त होने का उपाय नहीं, महावीर कोई भ्रष्ट कर लेते। दुनिया के सभी धर्म भ्रष्ट हो गए, संकर हो गए, क्योंकि लोग जन्मों के कारण धर्मों में, और ये बड़ी खतरनाक बात है। मैं तो चाहूंगा महावीर का धर्म शुद्ध हो, क्योंकि शुद्ध हो तो कुछ थोड़े से लोग जो संकल्प से पहुंच सकते हैं उनका रास्ता सीधा साफ हो, लेकिन वो शुद्ध तभी हो सकता है जब लोग उसे स्वयं चुने, जन्म के कारण धर्म आरोपित ना हो। तो कृष्ण के मार्ग पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको महावीर के मार्ग पर होना चाहिए था, वो वहां सब खराब कर रहे हैं, वो प्रार्थना भी करते हैं लेकिन उनके आंसू नहीं बहते, वो कहते हैं कैसे प्रार्थना करें, हृदय में कोई रसधार आती ही नहीं। इधर महावीर के मार्ग पर ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के मार्ग पर होते तो सुगमता से पहुंच जाते, उनकी आंखें लबालब भरी, उनकी प्याली छलकी जा रही, लेकिन महावीर के वचन कि राग कान से भक्ति, तो रोके हुए आंसुओं को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अड़चन पैदा होती है अगर तुम अपने से विपरीत चले गए। किसी ने पीछे पूछा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम समर्पण और संकल्प में समन्वय स्थापित कर ले, वही तो तुमने किया है, हो सकता है ये सवाल ही नहीं वही हुआ, लेकिन समन्वय हो नहीं सकता, सिर्फ समझौता हो जाता है। तो तुम दोनों बातों का तालमेल बिठा लेते हो, लेकिन उस तालमेल बिठाने में दोनों मार्ग भ्रष्ट हो जाते। ऐसा ही समझो बैलगाड़ी से कोई यात्रा करता है, कोई कार से यात्रा करता है, कोई रेलगाड़ी से, कोई हवाई जहाज से, सब पहुंच जाते, सबके मार्ग अलग है। रेलगाड़ी रेल की पटरियों पर दौड़ती है, बैलगाड़ी को पटरियों पर दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उबड़ खाबड़ जंगली पथ से भी गुजर जाती है, कार वहां से ना गुजर सकेगी। अब ये सब रास्ते और ये सब वाहन ठीक है, लेकिन तुमने अगर कहा समन्वय स्थापित कर लें कि चलो बैलों को लेकर कार में जोत दें, कि कार का इंजन बैलगाड़ी में रख दें, कि रेल के चक्के बैलगाड़ी में ठोंक दें और बैलगाड़ी के चक्के रेल में ठोंक दें, समन्वय स्थापित नहीं होगा। सिर्फ इतना ही होगा कि कोई भी वाहन चलाने में पहुंचाने में समर्थ न रह जाए, ये समन्वय नहीं हुआ, ये तुमने रास्ते ही खराब कर लिए, वाहन ही नष्ट कर दिए। प्रत्येक मार्ग पर सुनिश्चित चिन्ह है और प्रत्येक मार्ग की अपनी सुनिश्चित दिशा है। तो जब मैं महावीर के मार्ग पर बोल रहा हूं तो तुम ख्याल रखना, मैं चाहता हूं कि शुद्ध महावीर की बात तुम्हारी समझ में आ जाए, फिर जिसको वो यात्रा सुगम मालूम पड़े वो चल सके। वहां भक्ति को भूल ही जाना, वहां सूफियों से कुछ लेना देना नहीं, वहां तो तुम शुद्ध निर्भाव होने की चेष्टा करना, क्योंकि वही निर्भाव ही वहां गाड़ी का चाक है। लेकिन अक्सर लोग ऐसा करते, महावीर के मार्ग पर भाव ले आएंगे और जब नारद को पढ़ेंगे तब उनकी बुद्धि में निर्भाव उठने लगेगा। ये तरकीबें हैं न पहुंचने की, ये बहाने ताकि तुम पहुंच ना पाओ, ऐसे उलझाव खड़े करते हो। अंततः समन्वय है, लेकिन वो है गंतव्य पर पहुंचकर। जहां से मैं खड़े होकर देख रहा हूं वे सभी रास्ते यहीं आ जाते, लेकिन हर रास्ते की व्यवस्था अलग है। कोई पहाड़ से गुजरता है, कोई रेगिस्तानों से गुजरता है, कोई हरियाली से भरे उपवन से गुजरता है, किसी रास्ते पर कोयल की कुहू कुहू है और किसी रास्ते पर बिल्कुल सन्नाटा है, पक्षी है ही नहीं। रास्तों की अलग अलग व्यवस्था है और प्रत्येक ने चेष्टा की है कि उसका रास्ता शुद्ध रहे। तो महावीर साफ किए दे रहे हैं, अण नादो नानी जदि मन्नदि शुद्ध संप ओगादो हवदिति दुख मोक्षम पर समरे दो एवदि जीवो। भक्ति भी दुख मुक्ति की तरफ नहीं ले जाएगी। ध्यान रखना, जब महावीर कहते हैं भक्ति दुख मुक्ति की तरफ नहीं ले जाएगी, तो ये सार्थक है वचन महावीर के मार्ग पर, ये वचन आत्यंतिक नहीं है। इस वचन से नारद गलत नहीं होते, इस वचन से सिर्फ इतना ही साफ होता है कि महावीर के मार्ग पर भक्ति की कोयल की कुहू कुहू नहीं। और अगर महावीर के मार्ग पर भक्ति की कोयल की कुहू कुहू सुनाई पड़े तो तुम भटक गए हो, तुम मार्ग पर हो नहीं। वहां भाव बंधन है, क्योंकि वहां दूसरे की मौजूदगी परतंत्रता है। धिगस्तु परवश्यताम, धिक्कार है परवस्ता को, परतंत्रता को। वहां परमात्मा प्रीतिकर नहीं है, उसकी मौजूदगी ही अपनी गुलामी का सबूत है। महावीर अपने मार्ग की बात कर रहे हैं। अब ये तुम्हें बड़ा कठिन लगता है, तुम्हें लगता है अगर महावीर सही है तो नारद गलत होने चाहिए, तो वहां तुम भूल कर रहे हो। तुम्हें लगता है अगर नारद सही है तो महावीर गलत होने चाहिए, तुम बड़ी जल्दी कर रहे हो। तुम जीवन की विराटता को नहीं देख पाते। जीवन इतना विराट है कि सब विरोधी मार्गों को अपने में समाये हुए है। यहां महावीर भी सही है और नारद भी सही है, और नारद के मार्ग पे चल के भी लोग पहुंच गए और महावीर के मार्ग पे भी चल के लोग पहुंच गए। लेकिन एक बात तय है, जो भी चले वो पहुंचे। कुछ लोग हैं जो मार्गों के किनारे बैठ के विचार कर रहे हैं कौन सही। जीवन ऐसे ही बीता चला जाता है सोचने में कौन सही है। सही का भी कैसे पता चलेगा जब तक चलोगे नहीं। चलने से ही पता चलेगा कौन सही है, क्योंकि जब करीब आने लगोगे जल स्रोत के तो ठंडी हवाएं छूने लगेंगी। जब करीब आने लगोगे मंजिल के तो जीवन में आलोक आने लगेगा। जब करीब आने लगोगे तो दर्शन ज्ञान बनेगा, ज्ञान चरित्र बनेगा। जैसे जैसे करीब आओगे वैसे पाओगे तुम रूपांतरित हुए, बदले, नए हुए, नया जन्म हुआ। एक एक कदम पर जन्म है, एक एक पल नए का आविर्भाव है। उस आविर्भाव से ही प्रमाण मिलता है कि मैं जो चल रहा हूं तो ठीक चल रहा हूं। लेकिन जो बैठे हैं उनके पास कोई उपाय नहीं कि जाने कौन ठीक। तर्क जुटाएंगे, चिंतन करेंगे, शास्त्रों का मेल ताल बिठाएंगे और तर्क रूपांतर वैश्या जैसा है, उसका कोई मूल्य नहीं। तुम जैसा उसका उपयोग करना चाहो वैसा कर ले सकते हो। अब महावीर कहते हैं व्यवस्था के कारण परमात्मा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हिंदू कहते हैं व्यवस्था के लिए परमात्मा की जरूरत, अन्यथा व्यवस्था कौन करेगा। विपरीत तर्क, लेकिन दोनों ठीक मालूम होते हैं अपनी अपनी जगह। तुम सोच सोच के, बैठ बैठ के, विचार कर करके कभी ना पहुंच पाओगे। उठो और चलो। महावीर का मार्ग शुद्धतम मार्गों में से एक है। लेकिन उसे शुद्ध रखना। महावीर के मार्ग पर पूजा को मत ले आना, प्रार्थना को मत ले आना। अगर पूजा प्रार्थना में ही रस है तो पूजा प्रार्थना के मार्ग है, बजाय इसके कि तुम मार्ग को खराब करो तुम ही उतर के दूसरे मार्ग पर चले जाना। दुनिया बड़ी धार्मिक हो जाएगी उस दिन जिस दिन लोग सुलभता से एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर जा सकेंगे, ना उन्हें कोई रोकेगा, ना कोई बाधा डालेगा, ना उन्हें कोई जबरदस्ती अपने मार्ग पर खींचेगा, ना कोई कन्वर्ट करने को उत्सुक होगा और ना कोई रोक लेने को उत्सुक होगा। अगर किसी के मन में उमंग उठी है आनंद की, रस की, भाव की, तो वो मार्ग खोज लेगा भाव का, कोई बाधा नहीं डालेगा, न कोई उसे प्रभावित करेगा कि इस मार्ग पर आओ, क्योंकि कभी कभी प्रभाव में तुम गलत मार्ग पर जा सकते हो, कभी कभी रोकने की वजह से गलत मार्ग पर रुक सकते हो। जीवन एक मुक्त हलन चलन, रूपांतरण, बदलाहट की सुविधा होनी चाहिए। महावीर का मार्ग अपने आप में पूर्ण सही है, पर उससे कोई और गलत नहीं होता। उससे विपरीत दिखाई पड़ने वाले भी गलत नहीं होते। इतना तुम्हें स्मरण रहे तो तुम्हारे भीतर संप्रदाय का भाव पैदा नहीं होगा। संप्रदाय का भाव इस तरह पैदा होता है, इन सूत्रों को जो पढ़ेगा, जैन पढ़ते रहे तो जब वो देखते हैं किसी को मंदिर की तरफ जाते कृष्ण के, तब उनको लगता है बेचारा भटका। उनको याद आता है महावीर का सूत्र कि राग कान से भक्ति, और ये आदमी राग में पड़ा है। नहीं, ये तुम सोचना ही मत, तुमने अपने लिए सोच लिया काफी, तुम्हें दूसरे की अंतर व्यवस्था का कुछ भी पता नहीं। तुम बस अपने लिए निर्णय कर लो उतना बहुत, और वो निर्णय भी चलने के लिए हो, बैठे बैठे सोचने के लिए नहीं। महावीर तुम्हें वहां ले जाना चाहते हैं जहां न कोई विचार रह जाता, न कोई भाव रह जाता, न कोई चाह रह जाती, न कोई परमात्मा रह जाता, जहां बस तुम एकांत अकेले अपनी परिपूर्ण शुद्धता में बच रहते हो। निर्धूम जलती है तुम्हारी चेतना, हर मंजरे बुलंद भी अपस्त हो चुका, ए अर्श किस फजा में उड़ा जा रहा हूं मैं, ऊंचाइयां भी जहां नीचे छूट जाती। हर मंजरे बुलंद भी अपस्त हो चुका, ऊंचाइयां भी छूट गई, ऊंचाइयां भी, निचाइयां तो छूट ही गई, ऊंचाइयां भी छूट गई, अशुभ तो छूट ही गया, शुभ भी छूट गया, पाप तो छूटा, पुण्य भी छूटा। हर मंजरे बुलंद भी अपस्त हो चुका, ए अर्श किस फजा में उड़ा जा रहा हूं मैं, अब मैं किस आकाश में उड़ रहा हूं। महावीर उस आकाश को आत्मा कहते, अंतराकाश, परम आनंद है वहां, परम शांति। महावीर उस परम दशा को ही परमात्मा दशा कहते। परमात्मा ए वीर के लिए वरन प्रत्येक व्यक्ति की नियति है। हर व्यक्ति परमात्मा होने के मार्ग पर है, हर व्यक्ति परमात्मा हो रहा है, देर अबेर होता चला जा रहा है। परमात्मा सृष्टि के प्रथम क्षण में नहीं है, परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति की अंतिम उपलब्धि में है। उतने ही परमात्मा है जितनी आत्माएं। फिर ये आत्माएं बहिर्मुखी हो तो परमात्मा बाहर की तरफ देख रहा है, अंतर्मुखी हो तो अंतर की तरफ देख रहा है। बहिर्मुख अंतर्मुख दोनों से मुक्त हो तो परमात्मा स्थित हुआ, स्वस्थ हुआ, अपने में लौट आया। इस अवस्था को महावीर मोक्ष कहते हैं। आज इतना।